Biedronka.pl/wyklejanka. Biedronka. Po prostu twoja. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 19, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. Mężczyzna, który groził prezydentom miast i planował atak na Sejm, trafi za kraty. W serwisie Trójki powiemy także o przesłuchaniu szefa NIK-u Krzysztofa Kwiatkowskiego przed Komisją Śledczą do spraw VAT-u. Nie tylko szklany sufit, ale też lepka podłoga są problemem Polek na rynku pracy. Chodzi o wychowanie i stereotypy, mówią eksperci. Jest zgoda na 3-miesięczny areszt dla Przemysława M. 28-latek jest podejrzany o grożenie niektórym prezydentom miast, planowanie zamachu na Sejm i oszustwo. Zgadzamy się z prokuraturą, że istnieje zagrożenie ze strony mężczyzny, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie Beata Kurszczyk. To jest uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanego oraz groźba popełnienia kolejnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu lub też bezpieczeństwu powszechnemu. Podejrzany groził popełnieniem takiego przestępstwa, a na to z uwagi na zaobserwowaną kondycję psychofizyczną podejrzanego uzasadnione jest również to twierdzenie tym bardziej. Według sądu Przemysław M. wymaga obserwacji. Sąd, widząc pewne objawy czy też zachowania podejrzanego w trakcie składanych wyjaśnień, a także zapoznając się z aktami postępowania w tej sprawie, sygnalizuje, że to zachowanie podejrzanego wymaga jakichś środków ostrożności. Mężczyzna w listach do prezydentów informował ich, że mają tydzień na złożenie rezygnacji z pełnionej funkcji i groził im śmiercią. W kopertach znalazły się też łuski nabojów oraz kartka z zakrwawionymi zdjęciami prezydentów, m.in. Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Poznania, Warszawy i Kielc. Podobną przesyłkę otrzymał również były prezydent Lech Wałęsa. Wiadomo również, że mężczyzna planował wysyłanie kolejnych przesyłek. Oprócz pogróżek miały zawierać niebezpieczne substancje. 7 godzin politycy z Komisji Śledczej do spraw VAT-u zadawali pytania Krzysztofowi Kwiatkowskiemu. To obecny prezes Najwyższej Izby Kontroli i były szef resortu sprawiedliwości w latach 2009-2011. Kwiatkowski mówił, że kontrole NIK-u pokazywały, że system podatkowy jest pełen VAT, co umożliwia oszustwa i wyłudzenia, ale wnioski z tych kontroli rzadko były wprowadzane w życie. My w ostatnich latach przedstawialiśmy wnioski, rekomendacje, jak poprawiać ściągalność podatku VAT-u i w ogóle poprawić efektywność ściągania podatków. Dzisiaj możemy powiedzieć, ta efektywność jest większa. Według szefa NIK-u skuteczne zwalczanie oszustw związanych z podatkami zależy od ich umiejętnego rozpoznania, szybkości reakcji organów podatkowych i kontroli skarbowej oraz niezwłocznego wymierzenia kar. 6% członków zarządów dużych firm to kobiety, około 11% zasiada w radach nadzorczych. Te dane przypominamy na 2 dni przed Dniem Kobiet. O sytuacji Polek na rynku pracy rozmawiali goście Pulsu Trójki. Katarzyna Wierzbowska z Fundacji Sieć Przedsiębiorczych Kobiet podkreśliła, że kobiety walczą nie tylko ze zjawiskiem szklanego sufitu, ale również lepkiej podłogi. Wiele kobiet jest w takiej sytuacji, że trudno jest się im podnieść od swojej podłogi do góry, trudno im awansować, ale też one się nie czują właściwie do tego przygotowane. Są skromne, są zbyt krytyczne w stosunku do siebie, mówią, ja nie jestem zbyt dobra, inni są lepsi. Z czego to wynika? To są jakieś uwarunkowania kulturowe, zaszłości historyczne? My dalej jeszcze inaczej wychowujemy dziewczynki i chłopców. Dziewczynkom mówimy, bądź uprzejma, bądź empatyczna, zastanów się, czy nie robisz nikomu przykrości. A potem taka młoda dziewczynka wchodzi na rynek pracy i oczekuje się, że będzie negocjować, że będzie harda, że będzie sięgać po swoje. Chłopcom mówimy, bądź bitny, walcz o swoje, no to my dalej jeszcze powielamy pewne kalki albo stereotypy. Sytuacja powoli się poprawia. Nasz kraj awansował na 8. miejsce w najnowszym rankingu, który pokazuje pozycję kobiet na rynku pracy w 33 krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Wyrok dożywocia usłyszał islamista, który planował atak w centrum Londynu. 27-letni mężczyzna na co dzień mieszkał w Rochester na południu Anglii. W więzieniu spędzi minimum 15 lat. Potem służby ocenią, czy można wypuścić go na wolność. Relacja Adama Dąbrowskiego. Ogłaszam wierność państwu islamskiemu. My kochamy śmierć tak jak wy kochacie życie. Tak mówił Louis Ludlow na nagraniu opublikowanym w zeszłym roku. Za słowami miały pójść czyny. To miał być atak na najbardziej ruchliwej ulicy handlowej Londynu, Oxford Street. Mężczyzna chciał wynająć furgonetkę i wjechać w nią w tłum przed sklepem z zabawkami. Nic mnie nie łączy z tym krajem. Pluję na wasze obywatelstwo i paszport. Idźcie z nimi do diabła. Policja trafiła na ślad jego notatek. Mężczyzna zapisał, że ma nadzieję, że zabije około 100 osób. Z tych samych zapisków wynika, że na liście rozważanych przez niego celów były również katedra świętego Pawła oraz szyicki meczet we wschodnim Londynie. Mężczyzna urodził się na Wyspach, przeszedł potem na islam i zradykalizował pod wpływem kaznodziei nienawiści Andżema Chaudhry'ego, który spędził za kratkami 2 lata za nawoływanie do przyłączenia się do ISIS. Chaudhry jest teraz pod obserwacją policji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I to wszystkie informacje teraz. Kolejny serwis w Trójce o 20:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe w studiu Krzysztof Uniewski. Przed dwoma godzinami słuchaliśmy, jak do meczu Paris Saint-Germain z Manchesterem United w Lidze Mistrzów podchodzi się we Francji. W Anglii podobno wierzą, że da się odrobić dwubramkową stratę z pierwszego meczu na Old Trafford. Przypominamy, że wtedy PSG wygrało 2-0. Poza meczem PSG z United przed nami także spotkanie FC Porto z AS Roma. Tu w pierwszym meczu Roma zwyciężyła 2-1. Stawką obydwu spotkań awans do ćwierćfinału Champions League, a początek obu meczów o 21:00. Zostajemy przy futbolu. Wczoraj mówiliśmy, że selekcjoner reprezentacji Niemiec Joachim Löw zrezygnował z powoływania do kadry trzech zawodników Bayernu: Thomasa Müllera, Jeroma Boatenga i Matsa Hummelsa. Löw wybrał się w tym celu do Monachium, żeby powiedzieć to piłkarzom prosto w oczy. Dziś komunikat w tej sprawie wydał klub. Ostatni mecz drużyna narodowa rozegrała 19 listopada. Jesteśmy poirytowani, że zawodnicy i opinia publiczna zostali poinformowani o tym 3,5 miesiąca później, tuż przed przełomowymi meczami z Wolfsburgiem w walce o tytuł w Bundeslidze i kilka dni później rewanżem z Liverpoolem w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Dziwna reakcja Bawarczyków, jakby Löw nie mógł zdecydować na świeżo. Są tacy, których na pewno zdziwi informacja, że Arkadiusz Głowacki zrezygnował z funkcji dyrektora sportowego Wisły Kraków. Na razie nie wiadomo, kto go zastąpi. Z kolei Karol Kłos nie rozstaje się z PGE Skrom Bełchatów. Właśnie przedłużył umowę z siatkarskimi mistrzami Polski do roku 2021. Kolejny sport w trójce po 21:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. To jeszcze krótko o pogodzie. Jutro, proszę Państwa, będzie ciepło. Temperatura maksymalna od 10 stopni na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu, do około 15 w centrum i aż 20 lokalnie na południu. Wiatr umiarkowany, na Wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 55 km na godzinę. W górach będzie wiało nawet do 80 km. Trójka. Program trzeci. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki w studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co dzisiaj dobrego? No dzisiaj jak zawsze bardzo dużo muzyki. Tak staram się spojrzeć, czy jest jakaś tendencja. Tendencja jest taka, że to bardzo dobra muzyka i myślę, że nieoczywista, ale nie ma wspólnego mianownika, więc ten mianownik będę musiała stworzyć. Może coś znajdzie w trakcie audycji. Ja będę o sobie mówiła dużo i wtedy będzie mianownik. Dziękujemy, do usłyszenia. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki o 17:20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Biedronce im więcej kupujesz, tym mniej płacisz. W promocji kup 3, zapłać mniej. Wszystkie mięsa wieprzowe pakowane próżniowo Kraina Mięs tylko 7,99 za kilogram przy zakupie 3 dowolnych opakowań. A od czwartku ogórek szklarniowy jedynie 5,99 za kilogram, czyli 33% taniej. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Nowa gala w super cenie złoty 99, a w niej osobiste wyznania gwiazd, trendy na nadchodzący sezon i dawka nowości kulturalnych. W takiej cenie musisz ją mieć. Polecam. Redaktor naczelna Anna Zeidler-Iwisz. Więcej newsów z życia gwiazd na gala.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Got you to spend time to waste and love. Nagranie zatytułowane Sunday z nadchodzącej płyty zespołu Falls na rozpoczęcie oficjalne już naszego spotkania dzisiaj. To raz jeszcze oficjalnie, oficjalnym głosem Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Żartuję z tym, że będę mówiła o sobie. Mam nadzieję, że to był zrozumiały żart. Natomiast rzeczywiście starałam się wyciszyć wszelkie emocje i absolutnie nie budować oczekiwań. To jedyna skuteczna metoda dotycząca artystów. No ale coś mi się to nie udaje w związku z tą nadchodzącą, najnowszą płytą grupy Falls. W piątek premiera tego albumu. Przypomnijmy, że w roku 2019 ten brytyjski zespół wyda dwie płyty pod tym samym tytułem. Część pierwsza, część druga. Everything not saved will be lost. No, wielokrotnie doświadczali tego użytkownicy urządzeń elektronicznych, ale myślę i nawet jestem pewna, że ten tytuł należy traktować wieloznacznie, a nie tak dosłownie. Uwielbiam w tym nagraniu Sunday ten moment, w którym zostaje tak energia wypuszczona. Piosenka jest sentymentalna, oj, taka ballada i nagle ta elektronicznie nabudowywana energia się pojawia. To bardzo mi się kojarzy z debiutem, który nie był realizowany przy pomocy pomysłów na elektroniczne wyłącznie instrumenty, ale niósł w sobie taką bombę energetyczną, że do tej pory uważam wydaną w 2008 roku płytę Antidotes za jeden z najlepszych debiutów, jakich kiedykolwiek słuchałam. To nagranie z debiutanckiej płyty grupy Falls wybrałam, szczerze mówiąc, w taki sposób, aby korespondowało trochę z kolejnym utworem, a nie dlatego, że akurat to uważam za najlepsze, bo cały debiut i każdy kolejny utwór chętnie bym zagrała. Ta płyta ukazała się w roku 2008. Na pewno widziałam ich w 2006 na jesieni po raz pierwszy na żywo i mimo, że wtedy byli jeszcze przed płytą i oczywiście przede wszystkim z internetu były znane ich utwory, już to było w Berlinie, publiczność była skupiona na zespole i wiedziała, na kogo przyszła. Zwariowałam wtedy, oglądając to, co się dzieje na scenie. Zresztą potwierdziły to potem teledyski, które sami robili. No, grupa przyjaciół, jak to często bywa w muzyce, naprawdę zafascynowanych tym, co ich łączy, którzy czerpali inspirację, czy to z kiedyś popularnego math rocka, czy to jednocześnie też z tej strony rave'owej, elektronicznej. Ale powstał z tego taki twór, który już na koncercie pokazywał, czym może być ściana gitar, która potem naturalnie zupełnie przechodzi właśnie w te pląsy, które wielu osobom pląsy gitarowe z zespołem Falls się kojarzą. Chyba tylko raz w życiu krzyczałam w radiowym studiu właśnie z takiej niepohamowanej emocji. To było już kilka lat później, kiedy okazało się, że przyjadą po raz pierwszy do Polski na festiwal Open Air, kiedy Mikołaj Ziółkowski to ogłosił w naszym studiu. No i potem w wielkim deszczu najpierw koncert zespołu Pulp, a potem oni, jeszcze niewiele osób pod sceną, ale już bardzo oddana publiczność, która teraz w Polsce jest wiele, wiele, wiele większa, ale mam nadzieję, że zwiększanie się grupy fanów nie wpłynie źle na nadchodzący album. Tyle o Falls, a teraz nawiązując do poprzedniego tytułu, także Cassius, ale Alameda 5. We'll be right back. Fenomenalne nagranie Cassie z płyty Alamedy 5. Oficjalnie ukaże się około 15 marca, tak sami twórcy tego zespołu mówili u nas na antenie. Zapis rozmowy o płycie Eurodrom na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Przypomnę, że to oczywiście polski zespół, tak tylko dla porządku. Tymczasem opuszczamy nasz piękny kraj na chwilę. tak obok siebie połączone, chociaż nie wyrażali na to zgody artyści, dwa nagrania. Pierwsze od Hanny Rogers, która podpisuje swoją muzykę jako Pix Disgrace, zapowiedź nadchodzącej nowej płyty tej artystki, a potem powrót do francuskiej grupy, która już pojawiła się w programie alternatywnym, Le Groupe Obscur. Cały czas jeszcze tego nie poćwiczyłam, a miałam pod ręką Jacka Hawryluka, ale zapomniałam, więc grupa jest na pewno francuska i na pewno dobrze zapisuje jej nazwę na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. To teraz, o czym zapomniałam powiedzieć, płyta tygodnia, bo mamy przecież płytę tygodnia, mamy też plany związane z gośćmi. Jutro po 20:00 Bartosz Weber do nas przyjdzie i opowie o swojej nowej płycie, ale przede wszystkim będziemy tej płyty słuchać. A zatem otwieramy płytę tygodnia. Cool. Wracamy do debiutanckiej płyty Tobiasza Bilińskiego pod szyldem Perfect Son. Wracamy, bo ta płyta ukazała się na początku lutego, no ale ja mam dużo do nadrobienia w związku z tym. Płyta tygodnia w programie alternatywnym, słuchamy się w nią dzisiaj, jutro, a na pierwszy dzień wiosny umówiłam się z Tobiaszem, odwiedzi nas w studiu i wtedy pogadamy. Dla przypomnienia, Tobiasz Biliński znany nam, albo wielu osobom znany od lat co najmniej 10, bo to był zespół Kyst i albumy nagrywane z tą grupą, pierwszy wydany w roku 2008. Potem Tobiasz działał pod pseudonimem Kolder i to już był jego jednoosobowy, sprawnie działający muzyczny pomysł. No a teraz jest Perfect Son i może do znudzenia powtarzana informacja, że ten debiut ukazał się nakładem amerykańskiej wytwórni Sub Pop Records, bo przecież przy słuchaniu muzyki, no tak mi się wydaje, akurat nie jest to informacja kluczowa. Ale jednak pozwolę sobie zapytać tych, którzy chcieliby płytę Perfect Son wygrać, o to, jaki inny polski zespół, dowiedzieliśmy się o tym oficjalnie też całkiem niedawno, wydaje swoją płytę w Sub Popie. 2 2 7 3. Dzisiaj jest z nami Piotrek Kordaszewski i on odbiera telefony, czekając na poprawne odpowiedzi, a my słuchamy dalej debiutanckiej płyty Tobiasza pod pseudonimem Perfect Son. Płyta nosi tytuł Cast, Perfect Sound wykonawca. Płyty oczywiście już trafiły, a właściwie znalazły swoich właścicieli. Trafią, mam nadzieję, jak najszybciej do nich. Oczywiście chodziło o Trupę Trupa. To jest drugi zespół, który ogłosił chwilę temu, że swoją nową płytę wydaje właśnie nakładem amerykańskiej wytwórni Sub Pop Records. To teraz dalej trzymamy się Polski. To będzie bardzo, ale to bardzo mocne trzymanie się. Słuchaliśmy wspólnie, zresztą po raz pierwszy to była premiera radiowa utworu Praczki z nadchodzącej płyty krótko grającej, jak zespół Hańba pisze, 1939. To właśnie rok na tej płycie, ale wspaniale napisali o tym singlu Praczki, który za chwilę przypomnę, na swojej stronie w internecie. Napisali tak. Gdy w lutym 1937 roku Zuzanna Ginczanka publikowała w magazynie Szpilki swój wiersz Praczki, i to właśnie ten wiersz Hańba śpiewa na swojej nadchodzącej, krótko grającej płycie, jako wprowadzenie zacytowała prasę krajową. I teraz będzie cytat w cytacie, czyli to była wypowiedź od zespołu, a teraz cytat. Berlin, 4 lutego 1937 rok. Pralnie niemieckie otrzymały w związku z realizacją planu czteroletniego i tak zwaną walką z marnotrawstwem polecenie jak najbardziej starannego obchodzenia się z bielizną. Odpowiedni okulnik zwraca uwagę, że umyślne uszkodzenie lub zniszczenie bielizny uważać należy za sabotaż dzieła odbudowy Hitlera. Sabotaż ten będzie karany. Koniec cytatu. Biała dama, biała dama, szumi, szumi, biała piana. Pomalutku, ostrożniutko piorą praczki, wielceniutko, by nie pogrzeć koroneczki i oszczędzić na bombeczki. Tank taneczek, by nie zniszczyć tych staniczków i nakupić pancerniczków. Chlastu, chlastu, łupu, cupu, nowe lśniące czołgi grupu. W czas i dali, a to piekielne kadzie czarcie, jeśli stwierdzać rzecz otwarcie. We'll be right back.

koniec marca nadchodzi płyta Billie Eilish, ale raz po razie rozmaite, czy to nowe utwory, czy specjalnie publikowane opowieści graficzne trafiają do sieci, aby podgrzać zapewne zainteresowanie. Więc w sieci bardzo dużo na temat Billie można znaleźć. Chciałam zakończyć pierwszą godzinę naszego spotkania piosenką dnia, bo dzisiaj zespół The National i ich singiel przez cały dzień hulał po naszej antenie, ale nie zaszkodzi jeszcze raz zagłębić się w ten świat, bo to byli po pierwsze wielcy nieobecni poprzedniego sezonu koncertowego i wydawało się to wręcz dziwne, że zespół, który tak chętnie przyjeżdża do Polski, czy też tak często przyjeżdżał po każdej płycie, zrobił wyjątek. No ale skoro okazuje się, że z tą nową płytą, która ma się ukazać w maju, jednak przyjeżdżają i że na jesieni w Warszawie będziemy mogli się z nimi spotkać, no to wszystko to składa się w taki pakiet dobrych wiadomości. A więc na zakończenie pierwszej godziny programu alternatywnego dzisiaj grupa The National, a po 20 słyszymy się w wersji nieco mocniej elektronicznej. Autopromocja. Nazywają ją diamentem polskiego popu, a ona nie czyta recenzji i powtarza za Julią Hartwig: sława to jest zaburzenie tożsamości. I choć dzisiaj nie uznaje szalonego tempa życia i nierealnych deadline'ów, to długo poszukiwała siebie, choćby między przeprowadzkami. Ja pragnę tego ruchu i łaknę tego ruchu przemieszczania się. Moja głowa jest odświeżona, kiedy ja zmieniam miejsce zamieszkania. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Mela Koteluk. Zapraszam w sobotę po